فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسان غيستيال ميلك استوى جوكتان كسو دوادا برنامج كدوحة ورئيسية دا عدى الفرقان عاونا قد بدأتكم مقليسان وحكم دا قرحي علوس او عيدما دا ششايها اهل قلب بيك صدي قبل كشبه الله وسي عيدما دا مجاهدين تا الشباب او ويرق سارة السبب يكو قاضي عيدما كترسان جبلان او كسعدال ايي بولايت كما قرادا كسمايو دقال علوس او لغو قادي عيدان كما ملك كونفور قلبيد ايكو سوغان دقما دا خانساح ديري ايشيس الاحمر يولاي دا اسلاميق اه ايهيران يباش عبدالاسا مطاريس ايكا ميد اه قبيل كحواد لي انت بدن برنامج كعاو وحد كو لغيسا دونتان بيان لغا سو ساري ايشيسك او دياشا باشا ايواليق اهيران او قبا قبا دي كادي كولان كلابا دا انعيكو هشيين فلان قيال هير قلبيد اه او شيغي إن سنة كان عصوب إلا بدا كون يسدح يلا باتنكا إز بدلا إيكا دي عدونان جيسكا أفريكا قدو بدا سيؤوفا فاسن أياد دقيسة دونتان ومركلي الروح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. وهبين لمؤسنين صدح يلباتن كبش جماد ثاني سند كون أثر بقول أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة شن يطبن كبش كوباد سند لبدا كون يصدح يلباتن كأي ميلادقة قضب كوهر يا برنامج كان وحا ونقون يا عيد مدى مجاهدين تأل الشباب يا ما أنت صدح قرح وحا أي لبيك صدين كوليا كتيسان عيد مدى أفريكان تأهو كسعدان يي انت او دحيسا ديگانا دا شلان بود يدنو او كترسان شبه الله سي قسارو ينحوق له ايا سو غاري ششايها سدح ديار ضدو الى كبتر ايا سو غاري قوبتا وحانا اي هالكاسي كاقادين ميدت كيا داو عيدا عيدا مدا ششايها كولان يدا لبك سدي ايا كوي سايد راشين كنجي حريها عيدا مدا ششايا اي دولان كو جوغا ديگانا كترسان شبه الله سي وحانا اي ويرادان لكل من حلي اي ديب اغو لابن ايا ديگان كشلان بود جبوين كعيدان كمجاهدين تاه وحا اي كمين او لغين عيدما كترسان ما ملك جبلان او كسعدار ايي انتا او بحيسا بوندادا داريق ايا سيقالير اي دولايت كاكسمايو لابا اسكري ايا لحقيجي اي ان اي كودا وعمين كمين كا واس او كلا اهبايدان او اهتال يهورين ايوه اسكري استافو اها او لغير اهدو ادان شنقلو غاري سكسيق اهنا وحا لغوغو باي كمين كا دقمدا خنسح دارا اي قبل كباينا ساك وحا لغو ويري فريسين اي كوليهين عندما ذا مملكو كونفور قلبين ما ينان هل الفافهين كؤدن قصارها الدقالك هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. قيبه رأي برنامج كالوحا ينطلاب سنينا وحال السوق قبقب يكولا هشيس ونحمري ولاية الإسلامي إهيران يباش عبدالرس مطاليس اكمد قبيل كحواد لي كولان كان او سعدي مدشان مال الموت ايا وحا قوب جوك نبضونا دا باشا عبدالرس مطاليس اي حواد لي اي مسؤولين تا ولاية الإسلامي إهيران قبا قبا دي كولان كوحا لغسو ساري بيان وكو عدي هاي قضبا دي الوهشي. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد وحنا الكان كاغرين اينا الشيسكي اي قالان حركة الشباب المجاهدين يباشا عبدالله سمطاليس وكاترسان بيلوين تحوال لها دكتور قبل كهيران الشيسكو نوحي اقران ياهي سيداتان تاريخ دو مركو وحو دعاي الشيسكاسو ما انتو اربعة تاريخ دو اي تاي سيداد يطبان كبش اللحاد كنا فربغ الافرتان افر هجر وجاد الشيس كلان قاتي مدشان مال موضة وقود حيي ولاية إسلامية إيهيران إيا بيش عبدالله سمطاليس وكمد قبيل كحوال أيا مانتا كسو قبا قبوبي ولاية إيهيران كولان كاس أو أحاي ميد لغا ودا هاد لايي الرمو بدن أو قود حيي بيش إيا ولاية إسلامار كان أي بيش ku cadeynaysay mowqifkeeda ku aadan duulaanka gardarrada ah ee wilaayada lagu soo qaaday. Wadahadal iyo isxog waraysi kadib waxaa ka soo baxay heshiis ay qodobadiisu yihiin sida hoos ku qoran. Qodobka koowaad, waxaa la isla qaatay sii xoojinta ku dhaqanka shareecada Islaamka. Qodobka labaad, waxaan si buuxda u qaadanaynaa annagoo ah beesha Cabdalla Samatalis la shaqaynta mujaahidiinta. Qodobka saddexaad, waxaan ballan qaadaynaa in deegaanada aan degno aan lagu dhibaynin mujaahidiinta si muuqato iyo si qarsoonba. Qodobka afaraad, waxaan iclaansanaynaa annagoo ah beesha Cabdalla Samatalis in aan beri ka nahay dagaalka Islaam la dirirka ah ee wilaayada ka socda. Qodobka shanaad, waxaan ballan qaadaynaa annagoo ah beesha Cabdalla Samatalis in aan deegaanadeenna lagu soo dhaweynaynin laguna qarinaynin qof dimbiile ah ama gaalo u shaqeeya. Qodobka lixaad, waxaan qaadanay inaan dadkeenna ka reebno ku biirista cadowga Allaah si uusan wax ugu dhimin ballankii nabadeed ee aan wilaayada la galnay. Qodobka toddobaad, waxaan wilaayada kula ballanay in aan ciidankeenna iyo hubkeenna ka saarno furimaha cadowga Allaah. Qodobka sideedaad, ugu dambayn waxaan ugu baaqaynaa beelaha Soomaaliyeed ee muslimiinta ah, gaar ahaan beesha aan ka dhalanay ee Xawaadle, in aysan ku kadsoomin dagaalka shareeca la dirirka ah ee ay gaaladu ka wado dhulka shareecada lagu maamulo. Wabillaahi tawfiiq. Kulanka waxaa ka hadlay nabadoonka beesha Cabdalla Samatalis, nabadoon Guure Cuumiye. Bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah. Bacdi, horta Ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad leh, mahad badan oo ballaaran oon tirsi aan lahayn. Asaga aan had iyo jeer nolol iyo geeriba u baahannahay waa tuuqaynaa Allaha. Waxaan ku tuuqaynaa inuu nimcaya naxariis la siiyo adduunyada aan qaro. Allaan ka tuuqaynaa wax Alla waxuuna siiyana waan uga mahad celinaynaa. Allah mahad leh, mahadda xaalkeedu waa intaas. Hawlaha haddii aan usii gudbo, anigu magacayga Guure Cuumiye ayaa la yidhaahaa, nabadoonka beesha Cabdalle aniga ah. Waxaan marka ku sheegayaa meesha tan waxa ka socda. Aan joogno shan maalmood waxa ka socda shir, shirkaas oo dhex maraya xarakatu shabaab mujaahidiin iyo Cabdalla Samatalis. Shan maalmood shirkaas waa isdabajoog u ahay. Waan tashanaynay, waxaan ku tashanaynay walaayada gobolka Hiiraan iyo beesha Cabdalla Samatalis. Waxaan ka tashanaynay danahayna iyo kolay inaan diinka Alla aan ka duloobin. Aan ka tashanaynay diinka isfahamkiisaan ku tashanay. Awalba diinta waa fahasanayn muslimaan ahayn, dagaalaa jiray. Dagaalkaas sababihiisa iyo sidanana wax ku lahaan inaan uga soo harnay. Tashigaas waan isla meel dhignay. Waxaan ku heshiinay xoojinta shareecada Islaamka, kitaabka, inaan isla qabsanno iskuna dhaqanno ayaan ku tashanay. Waan ku heshiinay dhex isgafo iskhilaafu kama dhicin. Qaybtaas waa qaybtii soo horo. Qaybta kale maanta heshiiskaas kitaabka Alla ku dhaqankiisa ah marka uu soo gabagaboobay, waxaa si raacsan inaan haddii la yidhaaho annagu meelahan degannahay aman ku dhaqannahay, haddii aan nahay beesha Cabdalla Samatalis, inaan walaayada Islaamiga amase xarakatu shabaab aan wax lagu yeelin annaga bacligaan iyo wax ku soo gabadaaba si wanaagsan oo nabadgelyo ah, aan haddii aan walaalna ku ahaano dirisna ku noqono kuna dhaqanno. Qaybta kale eeyoon ku darayaa waxa waaye dadka laga cararay oo naga raacay oon annaga naga midka ah oo sharaaslatalanka iyo qaladka ku dhacay iyo hubka naga aaday inaan ka soo ceshanno annagaa ballan qaadnay, waana yiili rabnaa. Raalli ahaashaan ku joognaa, lalama qasbin, sir aan raalli ka nahay ayaan ku joognaa hood tashi diimeed ah. Meel kasta ee aan ku noolnahay Cabdallaha waan ku ergey rabnaa, waa ku socon rabnaa, waa ka keeni rabnaa. Welibana waxaan raaci doonaa inaan kolley muslimiinta in Allaale intii laga qaadato aan ku ergeyna anagu iskaba dhaaf Cabdallahe, in Allaale intii muslim ah oo naga qaadanayso oo Xawaadle loo dhaliyo xigo ayaan ku ergey rabnaa inaan sidan anagu u qaadanay dhaqankaas shareecada Islaamka ha lagu soo dhawaadaan ku ergey rabnaa. Kitaabka Ilaahay lama kala laha ciddii ka duloowda mahane. Kitaabka Ilaahay aan ku dhaqanno, aan isu soo raacno, aan isu heeshanno, aan isu kaalmaysanno meel kasta ee uu ku nool yahay dadka muslimiinta amase beesha Cabdalla Samatalis. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Odayaasha beesha Cabdalla Samatalis ayaa iyaguna ka hadlay kulanka iyagoo ballan qaaday in dagaalka ay ka soo saarayaan maleeshiyaadka macuusleyda ee u dhashay beesha. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Magacaygu sadan waxaa la yidhaha Ibraahim Galbeed Xirse. Beesha maanta iskugu yimiday walaayada gobolka Hiiraan iyo beesha Cabdalla Samatalis waxay iskugu yimideen waxa waaye ku dhaqanka shareecada Islaamka إن حركة الشباب المجاهدين الغربي قاشان ونقدان انتاس أي مانتا كلهم كوهايشان معلومات أيوب سعودي والإسكو وافقي والإسكو عنجيدي سيدة قضب أو ماشي كقرن سيدة بأيان وقاضني انتاس أي كلية وماشي اللي سكو يمدي وحمرك باقو جيدين أمد الصوماليات أما يعني بيشة نغمغن ودباتة حد كلية أنفسيد أي هايسو أيضون مركي هيرو أربورتي إن المارتة باق أيضاً أدرنو قوش هو في سنة هاي حركة الشباب المجاهدين أيها في ذي قوش هو حي كل يتبع النبض ربعي وفي سنة هاي أنا كنا وعقبلني انت عسنا هذا كل يتبع حن وجيدينينا أمد الإسلام كأو مغن أو يعني كل يتبع حي قال لكم مجران كاس إلهي سوهنوني لكن أمد عسي يعني مساكين تا أو بغتي لب كان لغو أبوري لب كان مريكان أو قدم بيو أيها باق عسنا وجيدينينا أنا كمركع نهي بيش عبدالله سمتلس أول بوحان هيني داد ديميت وحان ماركا آن بلان قادني كوراعنكا شريعة إسلامكا مجاهدين تو انت دقن هاي إنا يعني كل يتبا كنا بدقشو أنو كنا قربي قاشان ونغنو عدو قيكو صورو منا آنو شاقنو أوحان أنو كو قبا كرنا آنكا قبانو انت آسنا بلان تاي يعني كل يتبا قد بدأي كجورتي وحاكلو آنكو بلاني dulku waa baaxad badan yahay inta abdalla samatalis dego waa badan tahay intaas ina anaku wixii ciidana ho hada kulayta far badan ay ka u joogo laakin wixii laba ama mid hubka in aan qaadano aan iska cilino aan yaan kulayta aan ka hortagno inta ina xaragtu shabaab al mujahideen isna soo gaari aan ka hortagno intaasna waa isku waafaqnay qodobadeena ku jirta waxa kale marka baaq u jeedinayna ummadan waa ummad islaam kitabka ilaahay baa naga dhaxay dadku waa muslimiin huwa samaakum al muslimiin waay ummad islaamka meel kasta joogto waxa ku soo duulay waxa waa gaala saliibina mareykanka ugu weyn ee mareykanku wuxuu soo adeegsaday dad anaka naga dhashay oo jinsiga ay nala soo adeegsaday waxa uu weyn gargurti baa waxaan u jeedinayaa marka gargurti ninka leeyra oo hada kulli toban dhibka hiiraan asagu madax ka ahay baa qayaan u jeedinayna waxa la yiraahdaa waad la yiraahdaa abtu ah maanta markii la doortay oo yaan xilka fuulay wuxuu ka bilaabay dagaal gobolka hiiraan oo reer abtigiis degan yihiin oo ka bilaabay wuxuu baabiyay tuulooyinkii uu baabiyay dadkii uu barakaciyay wadooyinkii uu gooyay intaas wuxuu ku suubiyay beesha xawaad uu ku suubiyay xaraka kuma shuba intaas uu ku suubiyay baaqas u jeedinayna waxaan u leenahay haddii uu ka hirwaayo gacanta heerabtigiisa ayuu ku baxayaa intaasna asaga u jeedinayna wabillahi tawfiq wa salaamu calaykum wa raxmatullah bismillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wa sallam waxa la yiraa macalin cabdi aadan salaad ilaahay baa mahadis kale annagu oo muslimiina oo haddii la yiraaha abdalla samatalish ka mid a iyo walaalada hiiraan inay meeshaan iskugu yimaadeen alxamdulilah ilaahay mahadis kale mahadka bacdi waxaan meeshaan walaaladii annaga waa ballan ku wada galnay in micnaha kitaabka kariimkee aan wada nusray doono ka shaqayn doono dadka ugu yeeri doono dadka ku dhaqi doono habeen iyo maalin u soo joodi doono intaas ayaan dadku ugu baaqayaa khaasatan abdalla samatalis iyo hawaadlaha nala dhashay iyo inta ka koreysa muslimiina baa gebigeed intaasa lagu baaqayaa intaas ka bacdi wiilasha yarar oo la qalday hubka loo dhiibay ama saxun wax looga sheegay in aan ka soo ceshanno aan ka waanino ayaguba hubkooda diyaaran u nahay insha allah hadduu alla yidhaaha taas ayaan isku baraarujinaynaa diyaarna aan u nahay kitaabka ilaahayna aan kula galnay walaayada hiiraan kitaaba lagu kala galay waana qaadanay waxaa noo qorshaysan kitaabka aan qaadanay in aan ka been sheegin kuna dhaqanno dadkana ugu yeerno wax alla wixii kitaabkaas naga aafaynaana aan haddii aridaa ka soo hirin oon ku dhimanno taasaa naga dhaba been ma aha cid alla ciddii ka naxaysa ha ka naxdo ciddii ku faraxaysana ha ku faraxdo wabilahi tawfiiq bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed ilaah ayaa mahad iska leh na abuuray diintiisna u hanuuniyey dastuurna soo saaray diin kitaabna soo saaray kaas ayaa mahadle asana waxaa ku cosaynaa inaan kitaabkiisa iyo sunada ku noolaano intaa waxaa dheer cabdulaahi macali yuusuf meeshaan shir weyn ayaa ka dhacay ka dhexeeyey wilaayada iyo beesha cabdalle kaasoo yacni loo dan leeyahay in kitaabka qur-aanka lagu dhaqmo kitaabkaas adduunya iyo aakhiraba asigaan anfacayo haddii aan islaam nahay yacni diinteenna inaan ku dhimano habeenaan usoo jeedno in wax yacni awood kasta oon leenahayna mahtaqaana yacni inaan muxuu ahay aan ku bixino inta waxa dheer yacni waxaa jiray muxuu ahay yacni qodob badan ayaan ku heshiinay calaa kulli xaal nimankaas iga horreeyey intiira ayaan la qabaa dadka naga maqan oo islaamka ah ama qaraabada ah ama magac hadda mataqaana yacni hoosha kabata ah waxaan u baaqaynaa inay kasoo qayb galaano ee kasoo noqdaano gaalnimadaas iyo kulankaas assalaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim ilaah qayrkana waa faji haddaan ahay odayaasha beesha odaga beesha cabdalla ka mid a haddaan ahay maanta waxaana soo martay faa'iida boqolkiiba boqol إلهي وحو سودجي كتابك إلهي كتاب كاس إلهي سودجي وحكا لنك كبدله كدورنا أسي أطالة مركان كقود بمداز وانتا بيش عبد الله سمطاليس وباحد وين له وراس عصير راس كبوني بجوكتو إيا حرقا دا إسلانكا كتابك إلهي أمدو دا كردق دا شان عو إيا شان تودبر إنتاسان بيال ودفرنا ودن كهيران نلا جوجوه مجرو نين براكا كجرو مجرين مركو سلاد دوكادو إيا مركو وحعونا إيا مركو إلهي كيسا محاضرو كسو عطا سيرا سيه وقالقو قولي استي إلهي با محاداس إسكالي قرآن با عبدالله علم وحاي إلا فرع إيسو إذن نن علماه إسلام وكتاب كل سين كتاب مديد إلهي يوهن هباجين هذا عادل وحل بريالي مركا إنتا كقدب حرقاني أنكو سيشرف لي وكتابك إلهي عن قوة بلنا وأحدية عن قوة شقينه عن قوة بدبانه نفطين نعفقين يدركين يعيدين عرضين مركا إنتا كقدب وحا هبابا صغير كماها روح وين ولا قلداجره المه لا قلداي او نغا غلي داسكا قلدان وحنا وا كهلني وخي كلنا وا دبا جوقنا ان شاء الله ان كان سو ودا حابينو تاسان ugu weyno rajaynayna haddii ilaahay raali ka noqdo waxa inta dheer beesha abdalle wuxuu meesha ugu go'leeyahay gogosha meesha taalo baaxada weyn leh ma aha abdalle jow garaban leena walaalahayga islaam oo samatalis oo naga maqan oo na ka dhameyn waxa la yiraahdaa Soomaalidu waa masalaysan nimanku u dhaaninaynin yoolso ku rarin xurnimo adduunyada nin la waardiyay oo siciba wax ka xun dunida Ilaahay ma saarin hadii dunidu dhan oo lacag lagu seeyo yaa xurnimo wax ka macaan ma jiraan inta la cunana cadhuftaada oo macaan rag intee oo u bagana nabadiisa oo macaan marka waxaan leeyahay walaalkay samatalis ciisi aan geela ka shuban jirnay oon abaarta ugu bixi jirnay oo maxaas u dambeysay waa kuwa deeb noqday oo ninkii noo gurbaan tumay aaway maqandhaday intoo aaday intoo aaday ninkii beenta noo sheegay war xaggeen geela ka shubanayna war guddi wanaagii badnayd iyo gibiibtii war aaway warkii beenta noo sheegay aaway aaway war dhagax kuma noolaan karno walaalo war ninkii qaldamay yaan la raacin samatalis oo hurdada kaka gogasha fidsan annagu waxaan gogasha u dhignay abdalle keligiis ina maaha inaan walaalkayn u yeerno marka annagu waxaan ku dhaqmaynaa kitaabka ilaahay niman ka haybaysanayna iyo niman ka baqayna iyo niman wax warsanayna iyo niman danaynayna midna ma jiro samatalis oo waxaan ku leeyahay abdalle wuxuu ku dhaqmayo kitaabka ilaahay ama yabardiga ku dhaqmay ama yabarxayna ku dhaqmay inta kale taha ku fiirsato waxa la yiraahdaa Soomaalidu nimaana ku rarayo sa ku dhaanin ayayna ku dhaanin xasa gal guurtay waxa la yiraahdaa gurgaan baabay oo basaasay oo balaayaysay warheedde mamadiba ku go'ay mise eeda ku ooyday ee la yiraahdaa ninkaas waa wiilka inaga weeye ilaahay baa wax la baryale waxa ceysha ka gubay oo dhibaatooyinka ku keenay meel walba waa naga fiirsana adduunka dhan waa naga fiirsana waxaan la yiri nima duulay ayaa nin waxaa la yiri geedkan fuule naga waardiyay colka markaasuu wuxuu u jeeday abtigiisa soo socda markuu u jeeday oo abti soo or hilibay boobayaan soo gal hilibka qudiisi ka soo galay markuu ka soo galay ee la yiri wariyaa sawda naga waardiyay kumaana dhihin suuya waxaad tiraheen dane abtigay naga dhowrmaad tiraadeen abtigay naga dhowrmaad tiraadeen war abtiga ceysha ka gubmayaan ku niri abtiyaasha ceysha ka gub waxaan ku leeyahay afkar kuma lehiye ilaahay wax la tuulan ku baryayna allah ku soo toosiisada reer abtiga mardaba ugu noqono wax ka tanisif assalaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أولا وحمد اسكال الله سبحانه وتعالى أنت اسكي ديب ما قاعد إسماعيل حسين عبدي ومهد لبا اسكالة ولايه ده اسلام كأه يحرقة الشباب المجاهدين ونورد جاي جوجل سكونا نميدي هدانو النهاي اياق ياناق باش عبدالله اه انان هل كان مارك تاهيان كولا هيني كولون شان مالموت سعودي كولون كاسو اهاي حوجين تا كرداغن كشريعة اسلام كا نقصد كلمة هين وحو اهاي كرداغن كشريعة اسلام كا يان سكوغن نميدي باشا عبدالله يحرقة الشباب المجاهدون ايضا سنفتي ذا نوان اسلاه الني سيدا ذات كوم اغليسان بيانكا والالاي قهري اخريان وحكاها اللي وضياشا داين انهاي باشا عبدالله سمطاليس انهو وحان قربية قاشان انهاي والالاها مجاهدين تاه ايان انهو بلان تلقى الني ايان قربية قاشان انهاي وحان ما ركتاها ينان دوني انو وحيتاهاي ان كتاب كاس الهي ان كل غنو dadka dhalinyarada yar yar ka ho qaldantay inaan ka soo ceshano waxaan hub iyo dhalinyaro leenahay ba inaan nimankaas gaalada raacay aan ka soo ceshano ee dadka inaa una gaalo una nusreyn inuu na raacin ayaan ma aragtay ku balanay mid kale xigto walaalaha meeshan waxa fadhiya waa beesha Cabdal Samatali Samatali waa afartii qayb ka mid ayaan nahay Yusuf Samatali Faramaga Samatali Diga Samatali saddexda kale waxaan leenahay annagu maanta heshiiska qaadanay waxaan u qaadnay walaalaha dhamaan muslimiinta dadkaas nala waa nala dhasheen ayagana waxaan leeyahay wixii ka qaldamay oo ka raacay gaaladaas oo ilmaha saqligooda la xaday ayaguna ka soo ceshtaano annaguna waa ka soo ceshaneyna waana naga ballan Ilaahay mid kale waxaan ugu baaqayna gogosha meeshan taalo qabiil kaliya uma dhigno cid kasto in islaam ay u taala gogol fitsan waaye cid oo shaki uga jira shakiga ka baxo walaalayaal waxaan leeyahay waa isla dhalanay Samatali sayaas ku nahay gogosha soo gala haddii is leedihiin shabaab loo ma tigi karo naga soo dhaca naga id horkaceyno mid kale waxaan baaq u jeedeen sida walaalayga hore uu jeediyeen Xasan Gargurte umada waa dibiyay gaar ahaan heer hiiraan uu dibay heer hiiraan sida maqleysaan heerabtay ayuu yihiin gaar ahaan waxa heerabtay Cabdalle wuxuu ka gubay guriyihii waa qaxwa barakiciyay geedo hoosteed ayaa lagu jiraa waxaan oolaynaa dibkaas shalay ma qabin meel wanaagsan ino tiilay kitaabki Ilaahay la isku xugminay magaalooyinka laga soo aaday niwalo markuu yimaado tinii Ethiopia laga yimaanay niwalo markuu yimaado waxa uu lahay tan oo kale yarke lagu ma xugumto ma jiray meelaha dawaaqidu ka jirtay gaalada joogto xugun loo ma aadi jirin ayay ka dhisan taanta laga soo tago ayaa tani buqdi iyo booca lay ma jiray anagu waxa leenahay nabadaas ayaan joogna nabadeena gargurta oo sababa gargurta waa ma habaar dooro ama duco dooro dibka naga dhaaf aan leenahay hadaw Ilaahay hanuun ku qoreyne oo ku yarina Ilaahay baan ku bariyeyna emaw hadawna Ilaahay hanuun ku ku qorine Allahna ka dhaafiyo wasalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaat saddex wal hado ta ku taal shabaab nima ku toosa waa tihiin saddex wal hado ta ku taal nima ku toosa waa tihiin tooba ebehey tasbiix ya tooba ebehey nima ku toosa waa tihiin midda kalane niman isu taala garo rag iska tiirsayaa tihiin niman isu taala galo rag iska tiirsayaa tihiin midda kalane hadow toolkood yimaad niman tugmada tixgeelshaa tihiin tugmada tixgeelshaa tihiin ergo wuxuu mirooda mugo miragi gaaray geed wuxuu magool maa mugay miru ku hoortahay Yintu waxay macaan tahay mugii loo midooba Musliko midaysan u hadow meel iska lahaayo Gaal marigaa dhulka kuma mabaaxeen Ilaahoo muraalkaa ina saaladaan danaha mugeen Kuwaan moolaqleynaayo gaal meel ku noqonaaya Marduuhdaadana qaatay masaajid yaa mamnuucaaya Maankiyaa laga qaaday meedki weeska hilmaamay Aduunyadaa la macaad malagina magna maaye kutubki macaanay mugii midigta loo diido mugdambeysha laynaan ilaahu muraad kaayna saaladaan danaha mugeen ayn waa qur-aan dhigay rabbigay caadil weeyaane gaaladu cadaaway ahayd tiniya cimrigeeda caadilka in markaa caabudno calankii noo taagmay isciideen cadaan iyo madow gaalo cududeeda ayagoo cadaawana qabo ciil iyo carahayso arriga inay soo galeen kuna ciyaareen العمري أحزابها كهل عيل كعرضوها Abdullah halkan jooga oo cadiga qeexayo ee fadheer ayaa lagu yaqiin ciidanka intiisa iska celiya gaalada inaad calaartin waa ceeb. Allahu Akbar. Iska celiya gaalada inaad calaartin waa ceeb. Allahu Akbar. Gabagabadii waxa kulanka ka hadlay Sheikh Kuleed Abu Nabhan waliga wilaayada Hiiraan waxana uu beesha Abdullah Samatar iskula dardaarmay inay qodobada lagu heshiiyay dhaqan gariyaan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin. والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين الهي بانو مهد علينا سبحانه وتعالى كلنكني قيمها بدنا كلنك ديميد اها ان اوغو ودا تشنيني مصلحتنا ديميد يتينا الدنيا لبدبا نو سو غبغبيي بعد الحمد لله سبحانه وتعالى اخيارتا كسوتي وايلده اي كوجيران علماء له وحغرد كلي غنصت له ومتليسي اما فدغان قيمها بدن كمتليسي بيش عبد الله سمتليس وأيدين مهد علينا إن إلهي سبحانه وتعالى سبر كيني ثبات كين هذين كأجر سيو أنت كدب واحد أن قربت أوفر لنا وأكون كي أن كسو وده جرني وضبدي ماشى لقى أخريي با واحد حن بار سنة ين مهمدي ين نقاش كي إيه وده تشي قد حي باش إيه ولا يدو ده هالكاسي كو عده هاي إخيار تماشى فرد إذا أورونت ترى ده آت كأو بدرنا أو عبد الله أفرتي سيل فوض وحنا إيسن كم مغنين oo qolo maanta qofta weysa aysan jirin dadka ay khiyaarto meesha fadhiya oo dhaqan iyo nooc walba isugu jira qalbiga in ay ku xiraan oo ay ku guntaan ballanka aan maanta meesha ku galnay oo ballanka diimeed ah inaannu fuudeyn ilaahay agtiisa inaannu ku fuudeyn oo la iska xisaabin doono anaga lafteena muslimiina inaan isweydiin doono oo aniga oo mumatal u ah xarakada shabaab mujaahidiin inaan isweydiin doontaan waatan ballanay sidaasan u ballanay maxaa isbedelay baad isweydiinaysa adinka walaalihiin xarakada iyo walaalada waxay idan weydiinayaan Soomaalna ballamin umadduna waa isku taqaana Soomaalinkaas ma aheyn soo fadhigaas ma aheyn soo qodobkaas ma aheyn soo arintan ma aheyn waa wax is weydiin doona Allaah khaliqahu adoomaha u aheyna waana weydiin doonaa Allah wuxuu leeyahay wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ballankan waa inuu noqdo ballanka duwan ballamadii hore waxa kala ballankan u baahan yahay waxa weeye ikhtiyaar tira badan waa fadhida laakiin Abdullah intan ma Abdulla tira badan oo kala duwan baan naga dambeeyay wuxuu ballankeena qiimo ku yeelanaya iyo heshiiska aan galabta meesha ku gaarnay in dadka la gaarsiyo oo uu guriga ku laabto oo deegaanada kala duwan oo tirada badan oo Abdulla degan yahay uu gaaro oo dadka ku wada aqaliga laga xaday la gaarsiyo oo ku wada ganacsigoon meesha iimaan la gaarsiyo oo dadkooda reemiga la gaarsiyo waxyaabaha ballanka oo qiimaha ku yeelanay kamida in la idin ku garabsiyo oo aan la idin ku khudlaaminin oo la idin ku garabnaynin oo wax Abdulla isla qaaday oo noqdo waxa weeye wuxuu ku noqon karaa inaad geysaar oo cilisaan laakiin halka hadda galabta aan fadhino dokumentigaas aad qaadateen iyo qoraaladaas hadii inta odayaasha jeebkooda uu ku haro aan meelna laga sheegin oo umadi loo sheegin qof hadhow kula xiraaseen kula waardiyeen ballanka aad gashay ma jiro dadka tirada badan oo naga dambeeyo waxaan codsanayna ama aan rabaa inaan iraahdo walaalahay aan ku booriyo ballanka inuu gaaro dadkii loogu talagalay oo aad u qaadeen heshiiskaas inuu gaaro adinkoo aad u mahadsan annaga dad muslimiin ahna shariicadeena leena waana wadaleen ayada amnigeena ku jira ayada nolosheena ku jirta haday tahay mid adduunyo haday tahay mid aakhirada annaga amnigeena iyo nolosheena waxay ku jiraan diinteena ku jiraan ayadan haysana ayadan walaal ku nahay ayada wax naga reebayso waxa naga reeban waxa nafaray waa diinteena waxa aan sameeyayna waxa nafaray oo sameeyayna dhahay waa diinteena ayada ismiyadna ku qancin kari ya taamiyana shirku ku ahan kari waxay diinteena tir hal nac waxaan inaan nacayna diinteena waxaan hal culaadi waxay san dhinmiyan culaadinayna isjacaylka isxiriirinta isuhiilinta xagee ka iimaaneysa soo diinteena kama iimaaneysa fadhiga marka sababta uu ka yimid iyo waxa sababay waxa weeye khalalka jira oo aan diinteena dan u ahayn oo adduunyadeena dan u ahayn inaan isweydiino oo aan isdirna war Abdullah Samatale soo beel weyn ba tihiin qof Abdullah Samatale isa gabar iyo wiil oo tabasho ku jirto oo wilaayadooda ka tabanayo oo aan ogahay ma jiro dhaqanka Abdulla meesho fadhiyay qof iigu yimid waxa san tabanina ma jiro dad walaal ah oo kugu san ahan kuwada nooleen waan ogtin marqaatiba ka tin ilaahayna marqaati bukii nolosha sa qiimo leh hadaan mugdi dareenay kulankaana ka dhash wixii ka soo baxay oo aan ku balanay oo aan isku aaminayna waa qodobada meesha ku qoran kuwa inaan fulinno oo aysan dayacmin oo siday u qoran yihiin qodob aan u tadbiiqino oo qodob walba sidiisa aan u hirgelino oo aan iska mutaabacayno isweydiino waxa aan ku ballamaynaa waa intaas aad baad u mahadsan tihiin waxa aan rabaa markaa inaan ku khatimo warkayga waxa weeye waxa adinkan idin anfacaayo wilaayadeena anfacaayo muslim oo dhan anfacaayo maslaxadeena ay ku jirto haday dambeysay haday horeysa maslaxadeena ay ku jirto cadawga ilaahayna iska dhicino wuxuu nabi maxamed aha oo dhaqankiisa aha calayhi salaatu wasalaam oo nabi ilaah ibraahim u dhaqan aha oo nabi ilaahay nuux u dhaqanaha oo nabi ilaahay muusa u dhaqanaha wax ka fiican miyaa jiro anbiyaada ilaahay oo nabi ilaahay maxamed ugu dambeeyay dhaqankooda wuxuu aha gaalnaci wuxuu aha gaal iska dhicin wuxuu aha diin difaac waxa aan maanta anaga la xijeclada waxa gaarka ah oo aan idin dooreyno sideeda waxa anaga noo doorka ah oo aan rabno walaalahan Reey Cabdulla Samad Talees inaan u doorno annagoo wilaayadiina ah oo halka kuma talayna fadhiga xaragta shool mujaahidiin waxa weeye waa in diinteena aan difaacna cadawgeena iska dhigo sharafteena adduusaasi ku jirtaa wanaageena dambe iyo cizadeena iyo janna in la galo waxay ku jirtaa taasi ku jirtaa Cabdulla Samad Talees iyo qabiil caadi ho gooni u joogay shabaab gooni ah ma jirtaa galad ka dambe annaga Cabdulla Samad Talees galad ka dambe maxaan nahay waa isla soconaa baa suusas maaha waa isla soconaa isku saf baan warintaan isku waafaqsan Cabdulla intaas ilaahay dirtii ugu balanay kitaabka ilaahay gacmaha ma wada gelinay ilaahay diintiisa ku wada midaysana allana waxaan ka baryayna subhanahu wa ta'ala kulligan khaatimada allah nuha gaajiyo ilaahay cadawgeena ha jabiyo Cabdulla Samad Talees maaha insha allah ta'ala أنصار الرسول الله كوي كدّي الله إذا كدّي حواريين دب الله إذا كدّي كوي مجاهدين تكرب سي الله إذا كدّي جري قدو كوي نبدي الله إذا كدّي قال النعيب قلب الله إذا ينقلي برتيني برتين الله إذا بركة أولادين أولاد ديمت الله كدّي ويل كين عبت الله وأستر كي تري خير كتري الله كدّي نبضون هذا أقرب تجور عمي وين يهاي أنت عند أذان جوجا وأنت عند مسافة أصوم مري إنه خير كتري إلهي إذا كي كوا أن هجان كود لقول عيوب من الله كدي هجان كود كوا أن قال لقول رعين الله كدي دتك إيه ثلاثة إيه هوش أتقال تين إيه كوا أتقال كيف تتصارتين ما كيف تتصار رتان الله قبول إذا كي كوا إذا نقبل إذا يلا الله كدي إلهي إذا كي واحد قال تين كوا فلي الله إذا كدي إذا كي ولا يدين بقينا محنهنا برعد الله يسمري إذا كي ولا يدين بقينا برعد الله يسمري قال بقولينا ما إمام ilaahay idinkii gaalba gurigiina ma imaado diinta sahmi fiican ku kulay allah idin ka dhigo adinkii walaalidiina allah idin barakee ahalkiina adinkaba allah idin barakee dadkeena allah soo hanuuniyo ilaahay idinkii warkayga intaasan ku gabagabeynaya kulankeena soo socday muddo 5 maalmood ahna halkaas uu noogu ogyahay galabto ay taariikhdu tahay 18ka bisha 6aad sanadka 1444 ilaahay idinkii qofka ilaahay ajashiisa uu dib dhigo waa isku idin doona maalin aan maanta ahayn jazakumullahu khayran وبارك الله فيكم وبالله التوفيق gabagabada barnaamijka waxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay falanqeyaal reer galbeed ah ayaa sheegay in sanadkan cusub ee 2023ka isbedel ay ka dhici doonaan gobolka geeska afrika محمد علي ايا نوسو جيدين ايا واربحين ايدا بعد اي شبكة فديغيدو يهي دالك جرمالكا او قرينينك لغو مقعاب اللوغر بلفاس ايا لغو شاقي ان دالالك سومالي اي اي توبيا اي سند كان عصوبي لابكن سدحيا لباتنكا اي كميد نقن دونان ودامدا اوغو هرية اي كتاقن يهين حسيلون الدريد اي يهوبنت لانتا اي ندولة ده اللبادا سي اي كجر قبالك جيسك افريكا اي يوسو جيدي دونان لباتا بلارن waxa loogu yeero hay'adda gargaarka adduunka ayaa dhamaadkii sanadkii tagay warbixin ay soo saartay ku sheegtay in 2023ka aysan wadamada Urdun, Suuriya iyo Yemen oo kaliya aysan noqon doonin kuwa ugu badan ee ka taagan yihiin musiibooyinka bani aadamnimo ay sababeen dagaalada balse liiskaasi ay soo gali doonaan dalalka dariska ah ee Soomaaliya iyo Itoobiya qoraaga warbixintan ayaa sheegaya in saadaalintaasi aysan waxba lama filaan ah ku noqon dadka sida dhow ula socda arrimaha geeska Afrika waxa uuna isku dayay inuu jawaab u raadiyo sida ay ku dhici karto isagoo soo gudbinaya dhowr arrimood oo labadani dal ka dhigi kara kuwa ugu badan ee wajahaya qalalaasaha ugu ba'an ee ka taagan caalamka iyo midda gobolka midda koobaad Soomaaliya oo ah dowlad fashilantay kadib 2 sano oo abaar iyo dagaalo daba dheeraaday oo u dhaxeeya ciidan iyo jabsan iyo jihaadiyiinta xarakada Al-Shabaab ee ku xiran ururweynaha Al-Qaacida la yaabna ma lahan in Soomaaliya oo ah dowlad ducisowday ay jabisay rikoorka fashilka iyo guuldarrada arrinta aadka loola fajacay sanadkii tagay ayaa ahayd xilli dadkii iyo dunyadii ay gaajo u dhimanayaan inta badan gobolada dalka ayuu haddana madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo xildhibaanada lagu soo doortay saami qaybsiga beeraha ay hareereeyeen musuqmaasuq isla markaana doorashadu ay ku baxday 10,000 oo lacag la musuqmaasuqay ah iyadoo markii horeba Soomaaliya ay la daalaa dhacaysay colaadaha sokeeye iyo macluusha abaaraha sidaasoo ay tahayna Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ay saameynta ku yeesheen dagaalada Ruushka iyo Ukraine maadaama qamadiga soo gala dalkan uu ka iman jiray labadaasi wadan waxayna abaartu toos u saameysay dad lagu qiyaasay 100 milyan caruur ah oo ku nool gobolada dalka Soomaaliya midda labaad dagaalka Itoobiya. Sidoo kale waxay warbixintu sheegaysaa Itoobiya oo ahayd dal faqri ah, lugahana la sii gashay dagaalo sokeeye oo socday 2 sanadood oo ay kula jirtay Tigreega, waxaa lagu qiyaasay inay ku dhinteen dad kor u dhaafaya in ka badan 500,000. Waana dagaalkii ugu dhiigdaadashada badnaa taariikhda casriga ah sida lagu xusay warbixinta. Dowladda Itoobiya oo dagaalka u adeegsatay diyaaradaha droneska ee dowladda Turkiga ayay Turkiga kaga soo kireysatay dhaqaale gaaraya inta u dhaxaysa 2-5 milyan oo euro oo u dhiganta 2.5-3 bilyan halkii unugba marka loo eego tirakoobyada. Waddanku waxa uu hadda u baahan yahay 3.6 bilyan oo dib u dhis loogu sameynayo kaabayaasha dhaqaale ee burburay, iyadoo dhanka kale sicir bararka xagga cuntada uu cirka isku shareeray 400%. Midda saddexaad, Eritreyada daahsoon oo weli ah muhiimad istaraatiijiyadeed, iyadoo dhaqdhaqaaqyada go'aamin doona masiirka Soomaaliya iyo Itoobiya sanadaha soo socda ay yihiin kuwa cad. Haddana Eritreya oo lagu tilmaamo xabsi kor ka furan ama Kuuriyada Waqooyi ee Afrika ayaa weli ah mid xaalkeedu hubanti la'aan ah. Dalkan oo leh muhiimad istaraatiijiyadeed kuna dhirirsan badda cas weli waa barmadow, maadaama aysan jirin tirakoob la heli karo oo ku aadan halka ay gaarsiisan tahay gaajada ka jirta ama cudurka korona ee ka dilaacay halkaas. Waxay warbixintu tilmaamaysaa inay muuqato hal arrin oo la hubo, oo ah in keligii taliyaha dalkaasi xukunka muruqiisa ku maamulaya ee siyaasa Fawerki uu sii wadi doono inuu gobolka ku abuuro qalalaaso siyaasadeed oo ka daran kii hore ee uu kaga qayb qaatay colaadda Itoobiya. Waxay warbixintu ka hadlaysaa inaan la dhayalsan karin dowrka ay Eritreya ku leedahay dagaaladii lagu hoobtay ee ka dhacay dalka ay dariska yihiin ee Itoobiya kadib markii ay la safatay xukuumadda xabashida lana dagaalantay jabhada Tigreega, oo Eritreya u aqoonsan inay tahay cadowgeeda soo jireenka ah maadaama uu waddankani qayb ka ahayn heshiiskii nabadeed ee bishii hore ay wada saxiixdeen Tigreega iyo dowladda uu Abiy Axmed Majaraha u hayo, iyadoo ay suuragal tahay in sanadka soo socda ay dagaalada dib uga qarxaan gobolka waqooyi ee Tigre, kaasoo mar kale ay suuragal tahay in Eritreya dowrkeeda ka qaadato, taasoo sii kordhin karta xaaladda sida uu sheegayo qoraagan. Waxaa sidoo kale jirta awood kale oo qayb ka ah qalalaasaha ka jira gobolka, waana dib u soo noolaanshaha jabhada dib u soo celinta midnimada iyo dimuqraadiyadda oo ah jabhad ka soo horjeeda dowladda yare ee Jabuuti oo dhacda mandiqad xasaasi ah, waxayna dowladdani martigelisay saldhigyo milatari oo ay leeyihiin dowladaha Faransiiska, Maraykanka iyo Shiinaha. Sidaasi darteed waxay warbixintu leedahay mandiqada Geeska Afrika ma ahan mid la iska indhatiri karo, waxaana xasiloonideeda uu ku xiran yahay wadamo badan oo dhaca qaaradda, iyadoo rajada laga qabi karo Soomaaliya iyo Itoobiya ay ku tilmaamtay mid aad u hooseysa marka loo eego filashada isdabajooga ah ee reer galbeedka. Dowladaha reer galbeedka ayaa sanadihii la soo dhaafay Soomaaliya ka hurinayay duulaan saliibi ah oo ay si toos ah iyo si dadbanba kaga qayb qaadanayeen, waxaana muddo haatan laga joogo ku dhowaad 15 sanadood Soomaaliya loo soo diray ciidamo lagu sheegay nabad ilaalin oo lagula dagaalamaya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo xilligaasi gacanta ku haysay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, kana dhistay maamulo islaami ah oo ummadda Soomaaliyeed ku dhaqayay shareecada Islaamka. Sanado dheer oo dagaal ah kadib, dagaalka Soomaaliyana lagu waayay askar iyo dhaqaale balaayiin dollar ah, ayay reer galbeedku ka quusteen in dalkan ay ka hirgeliyaan dowlad iyaga taabacsan oo leh dhammaanba tiirarka dowladnimada, waana sababta ay quusta kaga muujinayaan masiirka damacyadooda ku aadan Soomaaliya. Sidoo kale Itoobiya oo iyana muhiimad u leh dagaalka diinla dirirka ah ee ka socda Soomaaliya ayaa u muuqata mid haadan ka sii dhacaysa, waxaana mar waliba la filan karaa inuu burburo heshiiska la dhex dhigay dhinacyadii dagaalamayay oo ah dowladda xabashida Itoobiya iyo jabhada TPLF, dibna ay xabaddu u bilaabato. 15-kii sano ee lasoo dhaafay waxay xukuumadda Addis Ababa ay ahayd xaliif muhiim u ah dagaalka shareeca la dirirka ah ee ka socda Soomaaliya, waxaana Itoobiya dalkan ka jooga ciidamo kumanaan ah. Haddii ay colaadda Itoobiya dib u soo laabato, waxay dowladaha reer galbeedka cabsi ballaaran ka qabaan in ciidamada calooshadu shaqaystayaasha Itoobiya ay dib ugu laabtaan dalkooda. Gudahana intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. Dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته.